najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy jutro przesłuchają Łukasza Rzet, mężczyznę, który jest podejrzewany o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Na podpisanie do końca roku ustawy o kaucjach za plastikowe butelki liczy wiceszefowa resortu klimatu. Ma nadzieję, że niedługo przepisami zajmie się Sejm. Powiemy też o tym, kogo Trump planuje nominować na koordynatora służb wywiadowczych w USA. Nazwisko wstrząsnęło nawet republikanami. Łukasz Rzet jest w Polsce. Jutro śledczy zamierzają go przesłuchać. 26-latek został zatrzymany w Niemczech. Jest podejrzany o spowodowanie wypadku na stołecznej trasie Łazienkowskiej, do którego doszło w nocy z 14 na 15 września. Sprawca uderzył z ogromną prędkością w tył innego samochodu, którym jechała czteroosobowa rodzina. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne. Łukasz Rzet został przejęty na granicy polsko-niemieckiej przez policjantów ze Szczecina. Jak powiedział oficer prasowy Śródmiejskiego Komendanta Rejonowego Policji w Warszawie Jakub Pacyniak, sama procedura ekstradycyjna przebiegła bez zakłóceń. Policjanci ze Szczecina odebrali mężczyznę. Ten mężczyzna z kolei został przekazany policjantom garnizonu warszawskiego. Czynności prokuratorskie z udziałem Łukasza Rzet zostały zaplanowane na jutro. Wówczas ma on usłyszeć zarzuty m.in. spowodowania wypadku i prowadzenia samochodu mimo sądowego zakazu. Będzie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Do ekstradycji doszło w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Został on wydany po ucieczce Łukasza Rzet za granicę po wypadku na stołecznej trasie Łazienkowskiej. Agata Król, Polskie Radio. Nowelizacja ustawy dotycząca kaucji za plastiki powinna być przyjęta i podpisana przez prezydenta do końca roku, bo obowiązujące przepisy są niebezpieczne i mogą prowadzić do nadużyć. Tak uważa wiceszefowa klimatu i środowiska Anita Sowińska. Liczy ona, że w przyszłym tygodniu zmiany zostaną przyjęte przez Sejm. Ustawa uchwalona podczas poprzedniej kadencji parlamentu przewiduje, że system kaucyjny zacznie funkcjonować od początku przyszłego roku, a projektowane przepisy przesuwają ten termin do 1 października. Chcemy, żeby ten system kaucyjny był bezpieczny, ale też przyjazny dla konsumenta. I w tej nowelizacji również zaszywamy inne ważne postulaty, m.in. dostępności punktów zbiórki dla klienta, ale również wyłączenia produktów mlecznych, uszczelnienia VAT-u. Także wiele różnych potrzebnych zmian jest i mam nadzieję, że parlamentarzyści będą szybko procedować tę ustawę. Resort klimatu tuż po przyjęciu ustawy chce rozpocząć kampanię edukacyjną skierowaną do klientów. Zgodnie z przepisami kaucje będą pobierane za butelki plastikowe oraz metalowe puszki, a od 2026 roku szklane butelki wielorazowego użytku. Kaucja ma być pobierana od klienta w sklepie. Duże sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucje. Duże kontrowersje w Stanach Zjednoczonych wywołała zapowiedź Donalda Trumpa powołania Tulsi Gabbard na stanowisko koordynatora służb wywiadowczych. Krytycy wytykają jej brak przygotowania do sprawowania tej funkcji i powtarzanie rosyjskiej propagandy, m.in. na temat Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Tulsi Gabbard jest byłą parlamentarzystką Partii Demokratycznej, która w ostatnim czasie znalazła się w bliskim otoczeniu Donalda Trumpa. Prezydent elekt zapowiedział, że powoła ją na stanowisko dyrektora wywiadu narodowego, który koordynuje pracę wszystkich amerykańskich agencji wywiadowczych. Nominacja Gabbard zdumiała ekspertów i polityków. Wielu republikanów prywatnie wyraża wątpliwości, podczas gdy demokraci otwarcie krytykują jej wybór. Nie tylko nie ma kwalifikacji, ale rozpowszechnia teorie spiskowe i przymila się do dyktatorów takich jak Putin, stwierdziła demokratka Abigail Spanberger. Nawet sprzyjający Trumpowi konserwatywny dziennik The Washington Examiner, wskazując na jej prorosyjskość, zaapelował do senatorów Partii Republikańskiej, żeby zablokowali jej wybór, zanim dostanie klucze do tajemnic amerykańskiego wywiadu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Izrael zaprzecza oskarżeniom Human Rights Watch. Organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka oskarżyła kraj o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Chodzi o przymusowe przesiedlenia w Strefie Gazy w czasie toczącej się tam od ponad roku wojny. Retoryka Human Rights Watch jest całkowicie fałszywa i oderwana od rzeczywistości, stwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela. Dodał, że wbrew twierdzeniom zawartym w raporcie, wysiłki Izraela są skierowane wyłącznie na likwidację zdolności terrorystycznych Hamasu.

Noc taka ciemna, wołam. Gdzie jesteś? Julie Cruz, coś niepokojącego jest w tej muzyce, coś, co podpowiada, że za chwilę być może coś się wydarzy, coś nadejdzie. Taką atmosferę stwarza płyta napisana przez dwóch mistrzów budowania nastroju, Angela Badalamentiego i Davida Lyncha, odpowiedzialnych m.in. za serial Miasteczko Twin Peaks. Ponoć twórcy skarżyli się, że kiedy ukazał się album Julie Cruz Floating into the Night, stacje radiowe nie chciały go grać, bo tak trudna do sklasyfikowania była to muzyka. W Off Control na szczęście jest na to miejsce. Słychać nas w Płocku, Łodzi, Siedlcach, Zabrzu i Rzeszowie, a offowe pozdrowienia wysyłam w tym momencie do redaktora Mateusza Tomaszuka. To w temacie jeszcze nocnych marków i nocnego słuchania muzyki pozostańmy, bo mam teraz dla Państwa zaproszenie do podróży, której przewodnikiem będzie, myślę, lubiany przez wielu słuchaczy tej audycji Peter Murphy, wokalista zespołu Bauhaus, ale przede wszystkim niezależny muzyk, który ośmieli nas wobec nocy w utworze All Night Long. Yeah. All Night Long w Trójce. Te francuskie zwroty, które słyszeliśmy w tle, zostały zaczerpnięte z filmowej adaptacji Legendy o pięknej i bestii, którą w latach 40. stworzył Jean Cocteau. Kiedy Peter Murphy zapraszał w swoją podróż, wyobraziłam sobie most, który wystarczy przekroczyć, by dostać się do zupełnie innej przestrzeni. Od nas zależy, czy zdecydujemy się na ten most wkroczyć, wiedząc, że spotkamy na nim i za nim to, co nieznane. I jeśli nie mają Państwo jeszcze zgaszonego światła, to jest to bardzo dobry moment, bo przyniosłam jeszcze na dziś utwór z najbardziej jazzowej płyty w karierze pewnego polskiego producenta muzyki elektronicznej. Piotr Kaliński, tworzący jako Hati Wati na swoim albumie Zeit, zmienił całkowicie dotychczasowy sposób produkowania muzyki, zaangażował zespół, wyszedł poza swoje wszelkie granice, a efektem jest między innymi utwór zatytułowany Bridge. Thank you. Znakomicie zaskakująca jest płyta Zeit, najnowszy album Piotra Kalińskiego, wydającego jako Hati Wati. A ja najbardziej chyba cieszę się, gdy odkrywam nowe wcielenie artystów, których wydawało mi się, że znam całkiem nieźle. Nie zawsze oczywiście te nowe wcielenia są udane. Czasem też zwyczajnie wolimy ich z tych pierwszych młodzieńczych, wyrywających się niemal spod palców i z gardeł płyt. Jeśli znają Państwo twórczość industrialowej, legendarnej w swoim gatunku grupy Einstürzen der Neubauten, to być może zaskoczeniem okaże się efekt współpracy frontmana tej grupy, Blixy Bargelda, z włoskim kompozytorem Teo Teardo, bo w tej odsłonie Blixa wchodzi w rolę deklamatora, poety, takiego barda wręcz. I to właśnie ten Blixa, myślę, że najlepiej pasuje do dzisiejszego wieczoru. Będzie to utwór o tym, że mimo trudów codzienności, mimo rozmaitych problemów, którym musimy stawiać czoła i mimo tych złych dni, które wszystkim nam towarzyszą, potrafimy gdzieś na końcu, gdzieś na dole się uśmiechnąć. I bardzo banalnie to brzmi, kiedy to teraz mówię, ale proszę się wsłuchać w te dźwięki i jestem przekonana, że poczują Państwo pewien rodzaj spokoju, może nawet ulgi, którą niesie ta muzyka. Growth. betrayed soul, I'm smiling, still smiling, I'm smiling, still smiling, I'm smiling, even so it hurts sometimes, I'm smiling, yes, I'm smiling, still smiling, from my hypothetical soul. Still there, still smiling. Blixa Bargeld i Teo Teardo. Niecałe pół godziny dzieli nas od 23, a ja o Kwidzynie i Inowrocławiu jeszcze zapomniałam. Tam też Off Control dziś wybrzmiewa. Przy zgaszonym albo chociaż przygaszonym świetle, mam nadzieję, tej muzyce taki nastrój zdecydowanie się należy. Obiecałam dziś Państwu w zapowiedzi trochę post-rocka i postanowiłam sięgnąć w tej materii do korzeni, czyli do płyty, która w 1991 roku mogła być niemałym zaskoczeniem ze swoimi zmianami, z wyciszaniem, to znów z podnoszeniem głosu, tempa, z nieregularnością, z dysonansami. Muzycy grupy Slint, bo to, co za moment wydarzy się na antenie Trójki, to będzie ich właśnie sprawka, wspominali o wpływie między innymi zespołu Television i utworu Marky Moon, który pokierował ich w tę właśnie stronę. Przed nami Washer z płyty zatytułowanej Spiderland. Remember me as you fall to sleep. Fill your pockets with the dust of the memory that rises from the shoes on my feet. I won't be back here, though we may meet again. Dark outside, Don't be afraid. Every time I ever cried for fear, it's just a mistake that I made. Wash yourself in your tears and build your church on the strength of your faith. Thank you. Zdecydowanie za mało gitar tego wieczoru było. Ja mam niedosyt, więc obiecuję, że już nadrabiamy. Co prawda na zegarach coraz bliżej 23, ale na niepokorne riffy zawsze jest dobry czas. Zespół, który w trójce uwielbiamy i który znają Państwo doskonale z naszej anteny, a dla mnie osobiście jeden z ważniejszych koncertów powoli kończącego się już roku, czyli Fontaines DC, i pozwolę sobie na piosenkę, przez którą ich poznałam już kilka ładnych lat temu. Utwór, który jest dla mnie z gatunku tych dających wewnętrzną siłę, tych dzięki którym stąpam mocno po ziemi wtedy, kiedy trzeba. I zawsze będę polecać i zapraszać do posłuchania ich najnowszej płyty, czyli Romance, ale album A Hero's Death ma w sobie coś pięknie nieokrzepłego, coś chropowatego i co najważniejsze, szczerego w tym wszystkim. Belong to anyone. nie uwielbiać. Fontaine's DC w audycji Off Control. A czy wiedzieli Państwo, że 6 dni temu wyszedł nowy album polskiej grupy postrockowej Tides from Nebula, utwór Flora, już teraz w Trójce. Thank you. Sides from Nebula. 7 minut do godziny 23. Powoli dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę w Trójce Ludzka Sprawa, czyli audycja prowadzona przez Sylwię Gregorczyk-Abram, którą tym razem odwiedzi ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Ja muzycznie żegnam się z Państwem nowością od artysty wydającego pod aliasem Mount Eerie. Tytuł płyty, która ukazała się z 1 listopada, idealnie wpisuje ją w obecną porę, Night Palace. Nie słucha się jej łatwo, ale z każdym kolejnym odsłuchem na pewno zyskuje. I nie wiem, jak to się stało, że 2 godziny minęły w kwadrans, ale za tydzień o tej porze będę miała dla Państwa jeszcze trochę muzyki, która wydaje się idealna do słuchania przy zgaszonym świetle. Dziękujemy za wspólny czas z Trójką, Michał Jakubik i Martyna Matwiejuk. Spokojnej nocy. Shedding slow the generations, the towns dissolve. In my drumming footfall, discarded clothing on the until it's all falling away. Coming into a clearing, there's a pause between the breaths, and I look up. My lips fall cold.